Ingurumenaz mintzatuko gira, gurekin bizi lagun elkarteko Nikolas Goñi, egunon zuri? Egunon. Zine gaualdi bat antolatuko duzue ostirale untan, kultur en transition, baina hortaz mintzatu baino lehen, bizi lagun aipatzen denean, bizi elkarteari pentsatzen da, bizi elkartearekin lotuak baizizte. Bai, hori da, bizi elkartearen tokiko talde bat gara, larrun deitu gara, eta Ego Lapurdi irigunea deitzen den eskualde hortan ari gare, ba, bizkat gure neurrian transizio ekologikoa bultzatzen, Donibane Lohizune, Senpere, Endaiako iruki hortan. Beraz, lar ostiralean, zine gaualdia, antolatuko duzue Urruñan berian, Kultur en Transition, belenik nola iraganen da gaualdia, filma bat eta gero ez da bai da bat? Hori da, film nahiko motz bat da, 75 minutu ditu, eta transizio mugimendua aipatzen du, lehenik gure mundu mailako erronka handiak aurkezten ditu, klima aldaketa, erregai fosilian urritzea eta nekazaritza edo laborantza industrialaren arazoak, eta horri emaniko konponbideak ere aipatzen ditu bigarren zati batean, hori da filma bera, eta ondotik tokiko gauzekin lotura egiteko hiru gomita izanen ditugu transitzoa aipatzeko Ipar Euskal Herrian. Izanen dugu biziko kide bat transizio lantaldekoa Ipar Euskal Herriko energi kontsumoa zertan den eta nola murriztu, eta duela gutxi hauteskundeen karietarat antolaturiko nola zen itaun pakta ekologikoa izenpetu duten hautetsi berriak, ba honen jarraipen komite bat antolatuko dela bizi barnean jarraitzeko nola udaletxe mailan antolatzen duten transizioa. Bigarren gomita bat aipatuko diku Euskal Moneta, zertan ari den haien astapena eta urte terdi geroago, eta zeek hartzen duen ekonomiaren bertokiratzean eta ekonomiaren sendotzean hemen Ipar Euskal Herrian. Eta hirugarren gomita Euskal Herriko Laborantza Ganbarakoa, honek aipatuko digu gehiago laborantzaren aldetik ze aldaketak martxan ari diren Ipar Euskal Herrian. Eta hori guzia, arlo ezberdinetan, jendea ezagutarazteko zer hasia den hemen Ipar Euskal Herrian transizioaren inguruan, eta haien ere, haien neurrian ere individualki, zertan hasten aldiren ere, modu xumean transizioa ere bultzatzeko, jakinez eta modu xumeak gehituz, mugimendu handiak ere sortzen direla. Kultur en Transition filma, frantsesez hedaturik izanen da? Bai, hori da, frantsesez, beraz, hiru hizkuntzetan da, frantsesez, inglesez eta espainolez, baina frantsesezkoa azpitituluak ditu, eta ez da bai der frantsesez zinen dugu. Norek egin du filma hori? Nils Aguilar, hori da, bai, filmaren egila. Eta aipatu duzu erregai fosiluak, baina gure janaria baldintzatua dela hainitz kamionen mugimenduekin eta hainitz petrolio erretzen dela, bez, transizioa hortan nahi duzue pixka bat oinagitu edo aipatu pixka bat nola pasatu beste molde batetarat. Hori da, gaur egun laborantzan lurraldeak oso espezializatuak dire, batzuk zituak dugarria ekoizten dute hori bakarrik, bertze batzuk behien esnea, bertze batzuk frutuak bakarrik, eta hori jende guzia jelikadura orekatu bat emateko, hori guzia kamioiez bidaiatzen da. Adibide bat hartzeko fruituak eta barazkiak, Europako fruitu eta barazkien irula ordena edo gehiago Espainia hegoaldean ekoiztua da. Espainia hegoaldea da Europako tokirik lehorrena, euri gutiena baduena, eta orduan ur ikaragarrizko urkopuruak erabiltzen die horiek ekoizteko, eta dena kamioi bidez gaten da Europa osoan, eta hori petrolioaren mende handian dago. Pentsatu petrolioarekin arazo bat balin bada eta kamioi guziak gelditu, egun gutxi batzuen buruan ez ginukela aski jateko, eta hori arazo hori dela eta pentsatu behar dugu nola gauzak bertokiratu, tokiko ekoizleekin lotura gehiago egin eta hemengo laborantza bultzatu ekonomia sendotzeko. Nikolas Goñi, mila esker. Mila esker zuri.